Harimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari ambayo inasimamiwa upande wa pili na Bi Serafina Kizimana, na tuanze na muhtasari wake. Taasisi za ulinzi na usalama zatolewa wito wa kusimamia sheria katika hali ya kulinda watakaoitikia zoezi la kupiga kura. Wito huo ni wa tume huru ya uchaguzi CENI. Watu wawili wamejeruhiwa, kitita cha pesa zaidi ya 500,000 pesa ya Burundi na simu ya mkononi vimebiwa siku Jumatatu katika shambulio dhidi ya kaya kati ya Marambo ya kwanza ni sekta ya Rubuye tarafa ya Rugombo mkoa wa Chibitoki. Kamishna wa polisi tarafani hapo anafahamisha kuwa wezi hao wamekamatwa na vitu vilivyobiwa vimekamatwa na hata silaha iliyotumiwa kukamatwa. Mapato katika mahoteli mjini Bujumbura yamepungua sana. Hali hiyo inatokana na kufungwa kwa mipaka kutokana na janga la virusi vya corona ambavyo vinaendelea kutikisa ulimwengu. Kuna haya bila shaka na mengine, jiunge nami hadi tamati. Isanganiro. Na tufungue ukurasa wa taarifa yetu hii ya habari na habari za usalama. Watu wawili wamejeruhiwa, kitita cha pesa zaidi ya 500,000 pesa ya Burundi na simu ya mkononi vimeibiwa usiku wa Jumatatu hii katika shambulio dhidi ya kaya kata ya Marambo ya kwanza sekta ya Rubuye tarafa ya Rugombo mkoa wa Chibitoke. Kwa mujibu wa ushahidi wa mkuu wa kaya, wezi hao waliingia ndani ya nyumba na kumjeruhi yeye na mkewe. Majeruhi wamepelekwa hospitalini. Willy Fredi Nduimana, kamishna wa polisi tarafani hapo, anafahamisha kuwa wezi hao wamekamatwa na vitu vilivyoibiwa vimekamatwa na hata silaha iliyotumiwa. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa jeshi la polisi, wahusika wengine wa shambulio hilo wanaendelea kusakwa huku akiwataka raia kuwa makini. Na watu wawili wamefariki, 11 wakajeruhiwa kutokana na ajali ya gari iliyotokea Jumatatu hii tarafani Mutaho mkoani Gitega. Gari hilo lilikuwa likiwasafirisha raia waliokuwa wakielekea kwenye shughuli za kampeni. Yanafahamishwa na msemaji wa Wizara ya Usalama na Kulinda Majanga Pierre Ngurikia, anayebaini kuwa kwa jumla zoezi la ufunguzi wa kampeni liliendeka vema nchini kote. Ila anasema kuwa wanasiasa wafuatishe kanuni waliopewa, na endapo kutapatikana yeyote ambaye atakuwa na nyadhira ya kuvuruga usalama wa wanaoendesha kampeni, wajilinde kuchukua sheria bali waripoti kwenye taasisi za usalama. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Taasisi za ulinzi na usalama zinatolewa wito wa kusimamia sheria katika hali ya kuwalinda watakaoitikia zoezi la kupiga kura. Wito huo ni wa mkuu wa tume huru ya uchaguzi CENI Jumanne hii, wakati tume hiyo imeandaa mkutano na taasisi hizo za usalama na ulinzi. Pierre Claver Kazihise amezitolea wito taasisi hizo za ulinzi na usalama kutafutia jawabu kile kitakachokuwa na kile chochote kitakachokuwa na nyadhira ya kuvuruga uchaguzi. Tumsikilize akitafsiriwa na Romuald Niyoivuze. Twadufise ikiganiro hamwe n'abajejwe inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Tulikuwa na mkutano na vyombo vya usalama na ulinzi kwa sababu raia wanahitaji usalama tele katika nyakati hizi za chaguzi. Tumewaalika na si mara ya kwanza. Katika mkutano wa awali tulizungumzia kuhusu sheria, lakini leo tulikuwa tunazungumzia nafasi za kupigia kura ili siku ya uchaguzi kuwepo na ulinzi bora, wakiwa wanafahamu sehemu hizo na raia wapate kupiga kura katika uhuru na haki. Ni jambo jema kukutana kwa ajili ya kuwakabidhi nafasi hizo waajibike wakiwa wanafahamu maeneo hayo siku ya uchaguzi. Wana jukumu kubwa sana, kwani raia hawawezi kupiga kura bila kuwepo hali ya utulivu. Ndio maana awali tulizungumzia sheria, leo ilikuwa zamu ya ulinzi wa nafasi ili raia wapate kupiga kura katika mazingira bora. Watoto watatu wamezaliwa kwenye hospitali ya Roi Khaled ya Kamenge. Familia ya bwana Nduimana Edward na Bi Josiane Nishimwe wanaomba Samalia wema kuwasaidia kutokana na kuwa familia hiyo ipo kwenye umaskini uliokithiri. akiwa kwenye chumba nambari 103 kwenye hospitali ya wa Khaled Josiane Nishimwe, mama watoto hao watatu wa kiume, anaomba msamalia yeyote anayeweza kusaidia awasiliane na Radio Isanganiro. Mengi zaidi na Jamari Vyane Ngenda Kumana. Bi Nishimwe Josiane ni kina mama mwenye umri wa miaka 18, mukazi wa kijiji cha Tenga, tarafa la Mutimbuzi, mkoa wa Bujumbura. Alijifungua watoto watatu kwa mpigo siku ya Jumatatu wiki iliyopita. Tulipomkuta kwenye hospitali ya Mwanamfalme Karede inayopatikana mtaani Kamenge, Bi Josiane Nishimwe na mumewe walitufahamisha kutokuwa na uwezo kiuchumi ili waweze kuhudumia ipasavyo watoto hao kutokana na hali ya ufukara inayowaathiri. Nikimunukuru Bi Josiane ya baini kuwa maisha yamekuwa duni kiasi kwamba itakuwa vigumu kupata malezi ya watoto wake, akiongezea kuwa kinachosikitisha mno ni hali ya ukosefu wa maziwa inayosababisha kutonyonyesha watoto wake. Familia hiyo inatolea wito wa hisani kuwapatishia misaada ya dharura hususan maziwa ya kunyonyesha watoto hao. Bwana Edward Nduimana na mkewe Josiane Nishimwe walifanikiwa kujifungua watoto hao kwa mpigo kwenye hospitali ya Mwanamfalme Karede inayopatikana mtaani Kamenge kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Yeyote ambaye anahitaji kutoa msaada kwa familia hiyo yaweza kufika hapa kwenye kituo cha Radio Isanganiro ili apewe mwanga toshelevu ya namna ya kuendesha operesheni hiyo. Isanganiro. Baadhi ya shule za eneo la Gatumba ni tarafa ya Mutimbuzi mkoa wa Bujumbura bado hazijaanza kipindi cha tatu cha visomo vya mwaka wa shule unaoendelea. Baadhi ya shule hizo zimekumbwa na mafuriko hivi karibuni yaliyosababishwa na mto Rusizi. Wasimamizi wa shule hizo wanaomba viongozi tawala kutafuta sehemu nyingine wanafunzi wanaweza kuhamishiwa ili visomo vianzishwe. Mkuu wa tarafa ametuliza raia hao akibaini kuwa swala hilo la shughulikiwa. Ni ripoti yake mwenzetu Moizi Misako. Rusizi ni hugwimu kie ni horucha. Ni gwishi kubujo ngaba na dovisa makenga yuko. Shule za msingi za Mushasha ya kwanza na ile ya pili zilifurikwa na maji na kupelekea kusitishwa kwa visomo zaidi ya wiki. Wahasiriwa wana mafuriko hayo walipiga kambi katika madarasa. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Mushasha ya kwanza, Vangrine Baziruiha, anasema kuwa hata vifaa vya kufundisha vya walimu navyo pia viliharibiwa. Hali kama hiyo inajiri pia kwenye shule ya msingi ya Mushasha ya pili. Mwalimu mkuu wa shule hiyo, Onezime Ndaishimie, anasema kwamba shule hiyo ililazimika kuomba mahali pengine ili wanafunzi wa darasa la tisa ambao wanajiandalia mtihani wa kitaifa waendelee na visomo. Walimu wakuu wote hao wanaomba waasiriwa wa mafuriko hayo ya hivi karibuni ambao walipewa hifadhi katika vyumba vya madarasa wahamishiwe mahali pengine, kama anavyoeleza Onezime Ndaishimie, mwalimu mkuu wa shule ya Mushasha ya pili. Kwenye shule ya msingi ya Warubondo, kando na kushikiliwa kwa madarasa na walioathiriwa na mafuriko, mtu anafika kwenye shule hilo kwa usumbufu mkubwa. Hapo ni kutokana na maji ambayo yanazingira shule hilo. Hali ni kama hiyo hata kwenye shule ya msingi ya Caritas ya Kinyinya ya kwanza. Kiongozi wa mtaa wa Gatumba anasema kwamba utawala tayari umetoa waathirika wa mafuriko hayo zaidi ya 100 ambao wako kando na barabara ili kuepusha ajali. Hussein Naitwa anawataka maafisa wa shule hizo kuripoti kupungua kwa maji ili kuweza kuhamisha waliopiga kambi katika madarasa ya shule hizo. Shukran Moizi Misako. Mapato katika mahoteli mjini hapa Bujumbura yamepungua sana. Hali hiyo inatokana na kufungwa kwa mipaka kutokana na janga la virusi vya corona ambavyo vinaendelea kutikisa ulimwengu. Idadi ya watalii na wasafiri imepungua mno. Baadhi ya mameneja wa hoteli, mwandishi wetu aliyezitembelea Jumanne hii, wanabaini kuwa mmoja wa watu waliochukua ni kupunguza wafanyakazi ili kukabiliana na changamoto hiyo. Wanaomba serikali ipunguze viwango vya riba za benki wakati wa hali hii. Ripoti yake Isdor Habonimana. Katika baadhi ya hoteli jijini Bujumbura tuliko tembelea kama vile City Hill Hotel, Marata Hotel na Emerald, watumishi hapo wanajutia upungufu wa kipato mara baada ya hatua za kufunga mipaka zilizochukuliwa na serikali ya Burundi baada ya kulipotiwa mlipuko wa janga la virusi vya corona nchini Burundi. Wanaeleza kwamba siku hizi hakuna watalii ambao wasema ndio waliokuwa tegemezi za kipato katika hoteli. Wakati mipaka inafungwa, kuna na watu ambao walikuwa walitengesha vyumba baada waliamuru kurekebisha. Ni kumaanisha kuwa katika vyumba hakuna wateja waweza kuja kwa sababu tulikuwa huwa tukitegemea hasa hasa watu kutoka ugenini. Watu ambao tulikuwa tukipokea walipungua hadi 90%. Watumishi tulio wakuta hotelini humo wasema kwamba hatua za kuwapunguza wafanyakazi hapo zimeanza kuchukuliwa. Hata hivyo, na mishahara itapungua kwa mantiki kwamba hadi sasa pesa zinazoingia ni finyu, kiasi kwamba uwezo wa kuwalipa watumishi wote ni kama vile kitendawili tega wameeleza. Duhemba. Tunalipa kulingana na pesa zinazoingia. Watu wasipokuja, hivyo tunachukua hatua nyingine. Kwa mfano, hivi tulishapunguza watumishi. Kuna na wengine walisalia, lakini hakuna uhakika kwamba nao wataendelea kulipwa. Kando ya hayo, wanatolea wito serikali ya Burundi kusaidia pakubwa hasa kwa hoteli zilizo na mikopo katika benki na kupunguziwa faida kwa mikopo hiyo. Hayo yanajiri kiasi hicho baada ya nchi ya Burundi kuchukua mbinu za kusitisha nenda rudi kwenye mipaka ili kupambana na usambazaji wa COVID-19 nchini Burundi. Shukrani Isidore Habonimana kwa taarifa yako hiyo. Na tutamatishe kwenye ripoti hii. Shirikisho la walemavu laomba tume huru ya uchaguzi kufikiria watu hao kuhusu nyadhifa kipindi cha matokeo baada ya uchaguzi. Tasiebi za Bigomba, mwenyekiti wa shirikisho hilo, anafahamisha kuwa walemavu hukumbwa na changamoto ambazo zinapelekea kutokuwa kwenye orodha za vyama vya kisiasa na huwa inakuwa vigumu kwao kushiriki kampeni za uchaguzi. Hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sindipo napo tamatisha taarifa ya habari, ila kabla ya kuinua nanga, huyu hapa muhtasari wake. Taasisi za ulinzi na usalama zatolea wito wa kusimamia sheria katika hali ya kuwalinda watakaoitikia zoezi la uchaguzi. Wito huyo ni wa tume huru ya uchaguzi seni. Na watu wawili wamejeruhiwa kitita cha pesa zaidi ya 500 pesa Burundi na simu mkononi vimebiwa. Ni usiku wa Jumatatu hii katika shambulio dhidi ya kaya kata ya Marambo. Ya kwanza ni sekta ya Rubu ya tarafa Rugombo mkoa wa Cibitoke. Kamishna wa polisi tarafa ni hapo amefahamisha kuwa wezi hao wamekamatwa na vitu vilivyobiwa vimekamatwa na hata silaha iliyotumiwa imekamatwa. Na mapato katika mahoteli mjini Bujumbura yamepungua sana. Hali hiyo inatokana na kufungwa kwa mipaka kutokana na janga la virusi vya corona ambavyo vinaendelea kutikisa ulimwenguni. Ni hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari. Ni kutolea shukrani wewe ambao umeweza kutegea sikio na shukrani zangu za dhati zofikie wenzangu ambao umefanya kila kadiri ili taarifa ya habari kufikia popote ambapo ulipo, bila kumsahau Bi Serafina Kizimana ambaye ndio fundi mitambo. Tukutane kunako majaliwa saa 10 alasiri. Kwaheri kwa muda.